لأنتم شموع الليالي لكون تنيرنه بالهدى والنقائي. بسم الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Ostaje samo put vjernika. Ti koji tražiš istinu, kreni stazom pravovjerni. ضج سبع من أراضي أمتي سارت كريمي بوتن i podignik Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem na njegovu časnu porodicu i na njegove vrle i uzorite ashabe radijallahu ta'ala anhum ecma'in. Allahu dželle šanu zahvaljujemo na svim blagodatima kojima nas je obasuo, a koje nikad ne možemo pobrojati. Allahu dželle šanu zahvaljujemo na blagodati upute kojom nas je uputio i mi zaista ne smo bili od upućenih da nas Allah subhanahu wa ta'ala nije uputio. Allahu Đelešanu zahvaljujemo na blagodati Kur'ana časnog kojeg nam je dostavio preko Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, kojeg je dostavio cijelom čovječanstvu da svim ljudima bude uputa i vodič životu na ovom svijetu. Večerašnja tema, braćo draga, večerašnjeg obraćanja mogla možda da se nazove koje zanimanje da izaberemo u životu na ovom svijetu, kojim poslom da se bavimo, a da bismo bili bogati ljudi, najbogatiji ljudi. I nadam se dakle da će večerašnje obraćanje biti korisno, pa da će oni koji još nisu jel se opredijelili u životu na ovom svijetu, koji još dakle svoje zanimanje traže, dakle nadam se da će se moći i okoristiti dakle večerašnjim obraćanjem uz Allahovu pomoć, pa da odluče koje zanimanje da sebi uzmu u životu na ovom svijetu. Čime to da se bave, kojim poslom da se bave, a da budu što bogatiji, odnosno najbogatiji. Jer, braćo draga, vidimo ovako nikako ne ide. Allah Đelešan, braću, nas postiće, dakle, da budemo, traži od nas. Allah nas postiće, dakle, na tu stvar, da budemo što bogatiji. I mi, dakle, na tom putu trebamo nešto da poradimo. Trebamo, dakle, da promijenimo, braćo draga, da uradimo nešto, dakle, sa svojim životima, pa da izađemo iz fukarluka, iz neimaštine. Da izađemo, dakle, iz šatora u kojima živimo. Da izađemo iz kućeraka, kući za koliba i tako dalje, pa da se dakle što više obogatimo i da se nastanemo u boljim domovima, u puno vrijednim, puno bogatijim i tako dalje. Jer mi, braćo draga, imamo bogatstvo koje je neprocjenjivo i to bogatstvo Allah Đelešanu nam nudi i trebamo ga iskoristiti. Zar se nismo zasitili, braću draga, da zaista živimo ovako, dakle, slabim kućicama, kolibama i tako dalje, da jedemo iz istih kašika i viljuška i sa istim noževima po nekoliko godina? To bi nam, braću draga, trebalo dosaditi. Ova neimaština, braću, trebala bi nam dosaditi. Ovaj fukarluk bi nam trebao dosaditi. Mi ne smijemo, braću draga, biti zadovoljni da budemo, dakle, slabići i miskini i tako dalje, nego da promijenimo za Allahu pomoć, dakle, svoje živote, da se obogatimo što više možemo, da budemo najbogatiji, i Allah subhanahu wa ta'ala nas na to postiće, a to bogatstvo trebamo, dakle, postići sljedeći Kur'an, uzmajući poruke iz Kur'ana časnog i sljedeći sunnet Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam. Pa kad je u pitanju, dakle, braću, ovo životno opredjeljenje, rad, posao, zanimanje, a da postanemo, dakle, što bogatiji, postavlja se pitanje kako, na koji način. Koje to zanimanje može biti, postojat, a da postanemo najbogatiji? Pa može neko misliti da je to ovo ili ono zanimanje, međutim, braću, nema, dakle, nikakve sumnje da je to zanimanje trgovina. Ljudi bi se, dakle, trebali baviti trgovinom, jer Allah subhanahu wa ta'ala, braću, na trgovinu upućuje. I Allahu dželešanuhu od nas to traži. Allah dželešanuhu kaže: "Ve halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba." Allah dželešanuhu je dozvolio trgovinu, a zabranio kamatu. Međutim, braćo, ona trgovina o kojoj, dakle, želimo večeras pričati, nije ova trgovina koja se odnosi, dakle, i u kojoj se govori u ovim ajetima. Allah dželešanuhu na drugom mjestu, u drugoj suri kaže: "Ja ejuhalladina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunđikum min adabin alim." O vjernici, hoćete li da vas uputim na trgovinu koja će vas bolne patnje spasiti? Allah, braću draga, iz svoje milosti na najljepši način obraća se vjernicima. Hoćete li da vas uputim? Hoćete li da vas uputim na trgovinu koja će vas bolne patnje spasiti? U ovom ajetu, braću, vidimo da Allah dželešanuhu ima svoju trgovinu koju nudi ljudima. Allah dželešanuhu, braću, ima svoju trgovinu, ima svoju pijacu u kojoj nudi, dakle, trgovinu sa ljudima. Nudi ljudima da trguju sa Allahom subhanahu wa ta'ala. O vjernici, hoćete li da vas uputim na trgovinu koja će vas bolne patnje spasiti? Draga braćo, ova trgovina, odnosno Allahova dželešanu pijaca, ima sva vrata. Ta vrata kad se otvore, ko uđe na ta vrata, uspio je. Ko želi trgovati sa Allahom, pa se ta vrata otvore, ko uđe na ta vrata, na tu pijacu, taj je uspio. Ko želi trgovati sa Allahom dželešanuhu, taj je uspio. Ko odbije tu trgovinu kad Allah dželešanuhu ponudi i kad otvori svoja vrata, taj je pravi bankrot i propao je, osim onima kojima se Allah dželešanuhu smiluje. Allah dželešanuhu, braću, kaže: "Hoćete li da vas uputim na trgovinu koja će vas bolne patnje spasiti?" Subhanallah ilazim. Ovu trgovinu, braću, u sljedećem ajetu Allah dželešanuhu odmah objašnjava kako ta trgovina izgleda. Tu'minuna billahi wa rasulihi. Vjerujete u Allaha i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. I borite se na Allahu putu i mecima svojim i životima svojim. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. To vam je bolje ako znate. Ta trgovina je najbolja, braćo. Allah dželešanuhu kaže da je ovo najbolja trgovina. To je najbolje za vas ako znate, ako pamet imate. Dalje Allah, braćo, kaže u sljedećem ajetu: "Yaghfir lakum dhunubakum." Ako ljudi, braćo, dakle, uđu na ova vrata, kad Allah dželešanu otvori vrata svoje pijace, pa ako ljudi uđu na ova vrata, Allah dželešanu kaže: "Yaghfir lakum dhunubakum." Oprostit će vam vaše grijehe. Pogledajte, braćo, subhanallah. Čovjek griješi godinama. 20, 30, 40, 50 godina čovjek griješi. Neprestano griješi. Iako je mu'min, iako vjeruje Allaha Đelešanu, pokorava se Allahu i poslaniku, opet griješi. Godinama. Te sve grijehe Allah Đelešanu oprašta onima koji uspostave trgovinu sa Allahom Đelešanu. Zato Allah kaže yagfir lakum dhunubakum. I ne samo to, braću, ne samo da će Allah Đelešanu oprosti grijehe, nego vajudhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anharu, i uvešće vas u džennet. Vajudhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anharu, uvešće vas u džennet kroz koje će rijeke teći. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ, i u divne dvorove u vrtovima Adna. Allah će vas za tu trgovinu uvesti u džennet kroz koje rijeke teku. Braću draga, kako znamo u džennet kroz te rijeke, onaj ko bude posjedovao te rijeke imat će mogućnost postaviti velika da on hoće. Onaj koji bude vlasnik tih rijeka, on će ih provoditi tamo kuda on hoće, kako god bude htio. Pa ako hoće da idu pravo, ili da malo idu krivudavo, ili da napravi neke slapove, ili da napravi sebi vodopade, da uživa u tim rijekama onako kako on hoće, kako to njemu najbolje izgleda. Subhanallah. Za to, braćo, nije najbolje bogatstvo. Wallahi jest. To je najbolje bogatstvo što se čovjeku može desiti, koje čovjek može imati. I u divnim dvorovima, u vrtovima Adna. Vidite, braćo, Allah Đelešanu nas potiče da imamo dvorove, divne dvorove u vrtovima Adna, a ne da budemo sa kućovim zidovima, punim vlage i tako dalje. Da budemo zadovoljni sa tim, dakle, u životu na ovom svijetu. Ne, Allah Đelešanu, braću, postići nas da budemo puno i moćniji od toga, da budemo puno bogatiji, da imamo dvorove, braću kaže ذلك الفوز العظيم, to je veliki uspjeh. Allah Đelešanu, braću, to naziva velikim uspjehom. Nije rekao da je uspjeh, nije rekao subhanahu wa ta'ala da je uspjeh ovo ili ono, ovaj fakultet ili onaj, ovakva kuća ili onakva, nego Allah Đelešanu kazao da je ovo uspjeh i da je to prava trgovina. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allahi wa fathun qarib wa bashshiril mu'minin. Allah kaže imat ćete i druga dobra koja budete željeli. I druga dobra koja budete željeli. Pomoć od Allaha subhanahu wa ta'ala i skoru pobjedu. A ti obraduj, kaže Allah Đelešanu, a ti obraduj vjernike. Braću draga, dakle, zaista su dovoljni čovjeku ovi ajeti iz sure Saf, pa da, dakle, promijeni svoj život na ovom svijetu, da odredi svoje zanimanje, da se opredijeli, da odluči čime će se baviti u životu na ovom svijetu. Jer ova, braća, trgovina je zaista najbolji posao koji čovjek može da se bavi. To je najbolji posao bez ikakve sumnje. Braćo draga, to je trgovina koju je Allah Đelešanu zagarantovao da će opstati do sudnjeg dana. Neće nikad prestati da bude. Neće nikad umanjiti. I ko se bude bavio tom trgovinom, bit će uvijek uvijek na uspjehu, uvijek na dobitku. Dok, braću draga, u ovim drugim trgovinama nekad je aktuelno trgovati ovim milionima. Nekad autima, nekad žitarcama, nekad suhim mesom, nekad obojnim materijalima, željezom i tako dalje. Međutim, braću, to sve je kratkog vijeka, što kažu. Ali ova trgovina, trgovanje sa Allahom subhanahu wa ta'ala, ne prestaje do sudnjeg dana. I onaj ko se bude bavio tom trgovinom neće nikad bankrotirati. Uvijek će biti na uspjehu i na dobitku. Onaj, braćo, ko umri u takvoj trgovini, u tom poslu, neće umrijeti nakon smrti. Biće živ i opskrbljen kod gospodara svjetova. Subhanallah il azim. Kad je objavljen ajet وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. I ne misli nikako da su oni koji su poginuli na Allahovom putu da su mrtvi. Ne, oni su živi i opskrbljeni kod gospodara svoga. Živi, braćo, i u opskrbi kod gospodara svoga. Pa je, braćo, i ovaj ajet je sahabima nekim bio malo nejasan. Nisu ga baš najbolje razumjeli. Pa su morali, jel, da nekog pitaju ko je bio učerniji i više znao o tome. Pa prenosi Mesruk, radijallahu ta'ala anhu, kaže, pitali smo Abdullaha ibn Sa'uda o ovom ajetu. Pa mu reče Abdullah ibn Sa'ud, što se nas tiče, i mi smo u vezi ovog ajeta pitali poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Kako to da, jel, da su oni koji umru na Allahom putu, da su živi, šta to bude sa njihovim dušama? Nisu razumeli. Pa kaže Abdullah ibn Sa'ud, poslanik sallallahu alaihi ve sellem, rekao je, arvahuhum fi džaufin tajrin hudrin. Njihove duše su u utrobama zelenih ptica. Duše šehida su u utrobama zelenih ptica. Leha kanadilun muallakatun bil arš. Imaju kandilje koji su okačeni u arš. Braću, direktno za arš. Kandili koji su okačeni pod aršom. Direktno za arš. Za aršur Rahman. U prijestvo milostivog. Tesrahu min al džennati hajthu ša'at. Idu džennetom kud god hoće. Kreću se džennetom kud god hoće. Subhanallah. Summa ta'vi ila tilkel kanadil. A zatim se vraćaju u te kandilje. Imaju tu mogućnost, braću. Allah subhanahu wa ta'ala je dao im takvu blagodat. Dušama šehida, subhanallah, kako je Allah počastio. Direktno ispod arša. Nalaze se ispod arša. I odmah direktno kad muđahid pogine, postane šehid, jel? Ide odmah u hlad arša. Direktno. I u opskrbi kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kaže, فطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا. سبحان الله. Pa im se gospodar njihov ukazao i upitao da li želite nešto. Braću draga, pored sve te blagodati što je dozvolio, dakle, dušama šehida da se kreću džennetom, da hodaju džennetom kud god hoće, da putuju džennetom kud god hoće, kud god im je volja, opet Allah subhanahu wa ta'ala pita, dakle, da li želite nešto? Hel teštehune šija? Pored toga Allah Jelešanu želi da im još udovolji. Ako ima nešto da bi voljeli, da im Allah subhanahu wa ta'ala još udovolji. Da im još na to da. Na tu blagodat da im još Allah da. Allah Jelešanu hu nudi. Faqalu ayya shay'in nashtahi fa nahnu nasrahu min al-jannati haythu shi'na. Šta da to poželimo? Pa mi se krećemo džennetom kud god hoćemo. Subhanallah. Zar ima nešto da poželimo mimo toga? dozvoljeno nam je da se krećemo džennetom, da uživamo u džennetskim blagodatima i ljepotama. To nam je sve dozvoljeno. Zar ima još nešto da bi čovjek mogu, da bi insan, da bi duša mogla poželjeti pored toga? Od uživanja u džennetu. فَفَعْلَ ذَلِكَ رَبُّهُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَفَعْلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ Pa ih je tako Allah pitao, dakle, tri puta. فَلَمَّا رَأَوْا أَنْ لَنْ يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا قَالُوا يَا رَبُّ Pa kad su vidjeli, jel, da neće biti pošteđeni tog pitanja, vidjeli su da Allah Đelešanu, dakle, insistira na tome, قَالُوا يَا رَبُّ نُرِيدُ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا حَتَّى نُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى Subhanallah ilazim. Rekoš je u gospodaru, želimo da vratiš naše duše u naša tijela, pa da ponovo budemo ubijeni na tvom putu. Od svih tih blagodati, braćo, duše šehida to baš poželi. Da budu vraćeni u svoja tijela, pa da se vrate, da se bore i da na Allahovom putu opet budu ubijeni. U drugom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Ma min ahadin yadkhulu al-jannah yuhibbu an yarji'a ila ad-dunya wa anna lahu ma 'ala al-ardi min shay' ghayru ash-shahid fa innahu yatamanna an yarji'a fa yuqtal 'ashra marrat lima yara min al-karamati aw kama qala rasulullah sallallahu alejhi ve sellem." U prevod, braću, značenje, jel? Niko ko uđe u džennet, niko ko uđe u džennet, neće poželjati da se vrati na dunjaluk. Ko bi to mogao poželjati? Niko ko uđe u džennet, neće poželjati da se vrati na dunjaluk. Subhanallah. Osim šehida. Kaže, neće poželjati, pa makar da je na dunjaluku sve što je njegovo. Da je njegov sav dunjaluk, sve na dunjaluku. Osim šehida. Šejh kaže, željeti da vrati i da bude i 10 puta ubijen zbog kerameta i počasti koje vidi u džennetu. Subhanallah. Zbog počasti i kerameta, braću, koje šehid vidi u džennetu, on poželi da se vrati ponovo i da i 10 puta bude ubijen na Allahom putu, kako bi ponovo, jel, doživio te, taj doček i te počasti koje ga čekaju u džennetu. Subhanallah il azim. Kad i braću hurije, prelijepe hurije, džennetske ljepotice, kad vidi sve ove rijeke, svu džennetsku ljepotu, prelijepe hurije, kad to vidi, taj doček, subhanallah, poželjeće da bude ponovo vraćen i ubijen na Allahom putu, kako bi ponovo, dakle, proživio taj doček. Kaže tamo nekim predajama da će hurije pjevati svojim muževima. Biće, prvo kaže, bit će zadovoljne u svojim muževima, vidjet će veliku radost i zadovoljstvo. I neće im u džennetu ništa biti ljepše ni draže od njihovih muževa. Pa će Allahu Đelešanuhu zahvaljivati, zahvaljivat će Allahu Đelešanuhu što ih je učinio, što ih je učinio ženama šehida. Zahvaljivat će tu i pevušit će po džennetu. Mi smo savršene ljepotice za muževe svoje stvorene. Mi smo savršene ljepotice za muževe svoje stvorene. Ima u nekim predajama, braću, se spominje da hurija, dakle, priželjkuje susret, dakle, sa šehidom. Pa, kad taj susret bude, u nekim predajama se spominje, kad hurija se sretne sa svojim mužem, neće ga pustiti 40 godina. Subhanallah ilazim. To je, braću, ta trgovina. Na ovu trgovinu Allah subhanahu wa ta'ala postiče. I Allah Đelešanuhu od nas traži da radimo na ovom putu. Da se bavimo, dakle, ovim zanimanjem. A subhanallah, braćo, Allah Đelešanuhu, evo, otvara vrata svoje trgovine. Svaka generacija ima priliku da trguje sa Allahom Đelešanuhu. I niko neće moći sutra kazati da nije imao priliku da trguje sa Allahom Đelešanuhu. Wallahi, neće moći kazati niko. Svako bude u toj prilici i po više puta. Međutim, braću, bojati se da kada Allah Đelešanuhu ponudi jednom trgovinu pa je čovjek odbije, bojati se da neće više nikad imati tu priliku. Tako trebamo pogledati na te stvari. Kad nam Allah Đelešanuhu da priliku da trgujemo sa Allahom, da odmah to prihvatimo i da zgrabimo objeručke i da smatramo, da mislimo, ako tada propustiš tu trgovinu, da više nikad nećeš imati priliku da trguješ sa Allahom Đelešanuhu. A braćo draga, to Allah Đelešanuhu opet nudi iz milosti svoje prema vjernicima, što želi dobro vjernicima. Kakvu korist Allah Đelešanuhu može imati od te trgovine? Nikakvu. To Allahovo carstvo ništa neće ni uvećati ni umanjiti. Onaj ko odbije trgovinu sa Allahom subhanahu wa ta'ala, kad mu se ponudi, kad odbije, ništa neće umanjiti Allahovo carstvo i ono što Allah subhanahu wa ta'ala ima. A onaj ko uspostavi trgovinu sa Allahom Đelešanuhu, Allahovo carstvo ništa neće povećati. Allah, braću, ne zavisi od te trgovine. I nije na dobiti Allah subhanahu wa ta'ala od te trgovine. To njemu ništa ne znači. Allah Đelešanu otvara sva vrata i nudi trgovinu zbog toga što želi dobro vjernicima. Zbog toga, braću, što želi dobro vjernicima. Pa onaj ko trguje sa Allahom, trguje u svoju korist. A ko odbije, bit će, dakle, na svoju štetu. Molim Allah Đelešanu, dakle, da budemo od onih koji će uspostaviti trgovinu sa Allahom, a da nas sačuva, dakle, da ne budemo od onih koji će odbiti trgovinu sa Allahom Đelešanu. Dakle, braćo, ovo je trgovina koja će ostati do sudnjeg dana i neće biti nikad promijenjena, neće nikad stati, stalno će biti, neprestano. U životu, braćo, na dunjalku, čovjek, dakle, Allah Đelešanu je dao da čovjek može raditi razna dobra djela. Međutim, braćo, ta dobra djela ne mogu se porediti sa ovom trgovinom. Sva dobra djela koja čovjek može činiti ne mogu se porediti sa ovom trgovinom. Prenosi se, braćo, dakle, da jednom prilikom da su ashabi sjedili za vrijeme džume namaza, dakle, bio je petak, pa su sjedili, dakle, u džami, pa jedan od njih kazao: Ma ubali an la a'mala amalan ba'da al-islami illa an asqi al-hajj. Nije me briga da ne radim, jel nije me briga da ne radim nikakva djela nakon islama, osim da pojim hađije. Osim da pojim hađije. A drugi kaže: Ma ubali an la a'mala amalan ba'da al-islami illa an a'mur al-masjid al-haram. Nije me briga da ne radim djela nakon islama, nikakva djela nakon islama, osim da održavam Masjidul Haram. Kad je braću treći čuo, on kaže: Al džihadu fi sabilillahi afdalu mima kultum. Džihad na Allahovom putu je bolji od onoga što ste rekli. Pa je čuo Omer radijallahu ta'ala, pa se on malo naljutio i kaže: O ovome što ste pričali i raspravljali, jel, obavijeću poslanika sallallahu alejhi ve sellem i pitao ga o tome. Pa ga pitao Omer radijallahu anhu nakon džme. Pa je onda, braćo, bilo objavljeno: Ejaltum sifajat al hađi wa imarat al masjid al harami keman amana billahi wal jevmi al ahiri wa jahada fi sabilillah. La jastavuna inda Allah, wallahu la jahdi al qavma al zalimin. Zar mislite da su oni koji poje hađije, poje hodočasnike i koji se brinu o Mesjidu al-Haramu, da su bolji od onih koji vjeruju Allaha i ona svijet i koji se bore na Allahu putu? Oni nisu, la jastavuna inda Allah. Oni nisu isti kod Allaha. Allah neće ukazati na pravi put zalimima, onima koji takve nepravdu čini. Subhanallah, braću, vidimo kako Allah Dželešanu ovdje jasno, dakle, a vidite kako su to dobra djela. Kud ćeš bolje djela od toga da pojiš jel hađije i da se brineš o časnom hramu, o mesjidu l-haramu. Subhanallah, vallahi, braću, to su dobra djela koje bi svako poželio da radi, da poji hađije i da se brine o mesjidu l-haramu. Međutim, braću, to se nimalo ne može porediti sa džihadom na Allahom putu, sa borbom na Allahom putu. Ne može se nimalo porediti sa trgovinom, sa trgovinom sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Kažem, braću, jel Allah Đelešanuhu kad ponudi ovu trgovinu, koje je, dakle, uspostavio je. Koje odbije, odbio je. I Allah Đelešanuhu najbolje znao će li više ikad imat priliku. Braći, ima dosta, dakle, primjera onih koji su odbili trgovinu sa Allahom Đelešanuhu. A molim Allah Đelešanuhu da nas sačuva takvih dijela. Jedan od insana, jel, nakon što je završio vjersku obuku i vojnu obuku i nakon što je trebao da ide i da se bori na Allahovom putu, tražio je dozvolu da ne ide. Tražio je da mira dozvolu da ne ide. I emir mu je to dozvolio jer je vidio da nije spreman na to. I on je onda otišao i upisao IPA. Wallahi, braćo, neće niko se moći opravdati. Ovaj što je odbio i slični njemu, neće se moći opravdati Allahu Đelešanuhu. Neće moći kazati da nisu imali priliku da trguju sa Allahom Đelešanuhu. Allah Đelešanuhu svakom ponudi, dakle, tu trgovinu. Ne bi navodili, dakle, ovaj primjer da nije onoga što je slijedilo nakon toga. Subhanallah il azim. Taj koji je odbio, braću, da trguje sa Allahom, odbio da učestvuje u džihadu, da bude muđahid na Allahom putu. On danas, jel, on je danas jedan od daija, jedan od profesora i omaložava, danas, braću, omalovažava džihad i muđahide. I najbolje akcije, najplemenitije akcije, najuspješnije akcije naziva i govori da su one hinske akcije, da su kukaviške akcije. I kaže, treba biti hrabar, pa puškom otići na neprijatelja. Lahko je, kaže, urati stišhadiju. I na druge načine, braću, omalovažava džihad i muđahide. Da nas Allah Đelešanuhu sačuva. Da nas Allah Đelešanuhu sačuva, dakle, takvi djela. A braću, vallahi, pozivaju se da su sljedbenici ashaba. Govore da su na putu ashaba. Da slijedi ashaba i tako dalje. A mi znamo vrlo dobro da ovo nije bio put i nije bio način ni metod kojim su išli ashabi, radijallahu ta'ala anhu. Kaže, Enes radijallahu anhu pripovijeda, kaže, moj amidža po kojem sam dobio ime, Enes bin Nadr, je propustio bitku na Bedru sa Allahovim poslanikom. Pa mu to bilo jako teško. Nije mogao nikako da dođe sebi, da se oporavi. Nije mogao nikako razumjeti kako je to on propustio bitku na Bedru. Pa u tom kajanju on je kazao, ako me Allah počasti drugom bitkom, vidjet će subhanahu wa ta'ala šta ću uraditi. Subhanallah. On je, ja, braću, propustio opravdano bitku na Bedru. Ali je se kajao zbog toga što je ipak propustio. Pa je kazao, ako me Allah opet počasti, vidjet će šta ću uraditi. Subhanallah. Kaže Enes radijallahu ta'ala, bojio se, kaže, da ne kaže nešto više. Pa je Allah Đelešanu mu dao odmah da učestvuje u bitci na Uhudu. U jednom momentu Enes bin Nadr radijallahu ta'ala kaže, osjećam miris dženneta pod Uhudom. Osjećam miris dženneta pod Uhudom. Pa je otišao na neprijatelja, borio dok nije poginuo. Kaže, u braću ashabi, da je imao 80 i nešto udaraca, što kopljom, što strijelom, što sabljom, dakle, na svom tijelu. Njegova sestra kaže da ga je prepoznala samo po njegovim prstima. Nakon toga, braću, Allah subhanahu wa ta'ala objavljuje, minel mu'minina riđalun sadaku ma'ahadullaha alaih, فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Od vjernika, kaže Allah, ima riđala, ima muškarčina, ima ljudina, momčina koji izvršavaju svoj zavjet dat Allahu. Neki su preselili, neki su poginuli, neki to čekaju, a ništa nisu promijenili. Subhanallah. Allah Đelešanu braću odmah, dakle, objavljuje ajet i govori, dakle, izražava svoje zadovoljstvo takvim ljudima. Molim Allah Đelešanu, jel, da nas učini da budemo na tom putu i da nas učini od njih. Allahum amin. Allah, braću, garantuje džennet onome ko se bude bavio ovom trgovinom. Evo, kazali smo u ajetu da Allah Đelešanu daje džennet onome ko se bude, dakle, bavio tom trgovinom. Isto tako, braću, ta potvrda je došla u hadisu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Tadammana Allahu liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu illa jihadan fi sabili wa imanan bi wa tasdiqan bi rusuli wa huwa alayya damin an udkhilahu aljanna aw urji'ahu ila maskanihi alladhi kharaja minhu na'ilan ma nala min ajrin aw ghanimatin aw kama qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Allah, braću, garantuje onome ko izađe na Allahovom putu. Ako i ne izađe, ni radi čega drugog osim borbe na Allahovom putu, vjerujući u Allaha i vjerujući u njegove poslanike. Allah garantuje, braću, da će ga uvesti u džennet ili da će ga vratiti kući iz koje je izašao sa dostignutom nagradom ili ratnim plijenom. Subhanallah. Braću, mi znamo poslanik sallallahu alaihi ve sellem kakav je bio i na kojem je stepenu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I pored tog stepena, poslanik sallallahu alaihi ve sellem želi ovu trgovinu sa Allahom. Pa kaže Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem: "Wallazi nafsu Muhammadin bi yadihi lawadittu anni aghzu fi sabilillahi fa uqtal thumma aghzu fa uqtal thumma aghzu fa uqtal." Tako mi onog u čijoj ruci je moja duša, kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem, kad bih mogao, jel, poželio bi da se borim na Allahom putu pa da budem ubijen, pa da se ponovo borim pa da budem ubijen, pa da se ponovo borim pa da budem ubijen. Au kema kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Braći, ovo je put, ova trgovina i način života je put kojim su išli ashabi radijallahu ta'ala anhum. I ovo je put, braćo, kojim se postiže uspjeh na oba svijeta. Ovo je put, braćo, kojim Allah Đelešanuhu uzdiže ljude i na dunjalku i na ahiretu. Uzdiže ljude, čini ih postojnim, dostojanstvenim i na dunjalku i na ahiretu. Jednom prilikom, braćo, kad su ashabi radijallahu ta'ala anhum osvojili ovamo neka područja oko Jordana, pa se prenosi, dakle, da su malo bili zastali malo predahnuli i tako dalje, nije bilo pohoda. Pa kaže, pošto su ashabi bili, jel, radiše, oni su odmah počeli nešto da malo privređuju, siju i tako dalje. Pa je to došlo do Omera radijallahu ta'ala anhu. Pa je Omer to pustio. I kad su ovi usjevi sazrli i bili za žetve, Omer radijallahu ta'ala anhu je naredio da se to sve popali i zapali. Jel, ovi koji su to posijali, oni odu da se požale Omeru radijallahu ta'ala anhu. Pa kaže njima Omer, to je posao ehlu kitabija, židova i kršćana, a vaš posao je dava, širenje vjere i džihad na Allahovom putu. Kaže Omer, braćo, to je vaš posao, širenje vjere i džihad na Allahovom putu. I zaista, braćo, nema sumnje da ovim pozivom, ovim putem, ovom trgovinom sa Allahom subhanahu wa ta'ala, Allah uzdiže ljude i na dunjalku i na ahiretu i ostavlja im spomen do sudnjega dana. Kojima hoće Allah Đelešanu ostavi spomen do sudnjega dana. Puno je, braćo, istorija Islama je zapisana krvlju šehida. Zapisana krvlju šehida, borbama, bitkama i tako dalje. Tako je, braćo, ispisana povijest Islama i tako je zapamćena. I u povijesti Islama, braćo, brojni su primjeri onih koji se borili na Allahovom putu. Spomenut ću vam, braćo, primjer jednog ashaba kojeg smo, dakle, spominjali nekad, ali nije zgore, tako, jel, spomenemo opet da ostane zapisano ili kazano. Braćo, radi se o jednom starijem ashabu koji se zvao Amr ibn Mad Jekrib, starac od 100 godina. Kaže, prenosi se da je imao sablju koja se zvala Sam, sablja koja pravi zvukove. I kažu da je u njegovim rukama sjekla željezo. Pa jednom prilikom posudio Omer radijallahu ta'ala an i brzo je vratio. Pa kaže, Amre, tvoja sablja više ne sjeće željezo. A Amr mu kaže, Omere, dao sam ti svoju sablju, ali ti nisam dao svoju ruku. Braću, muđahid do 100 godina. Imao 100 godina. A vrijedio za 1000 ratnika. Vrijedio za 1000 ratnika. Pa je kao takav jednom prilikom bio poslan kao ispomoć kad su muđahidi vodili borbe sa Perzijancima. Pa su ga vraću jednom prilikom, dakle, pitali, sjedli s njim i pitali, Amre, eto, prošlo si mnoga, jel, iskušenja, susrete sa neprijateljima. Imaš dosta toga za sobom. Bil nam mogu opisati, kaže, primjere jednog najstrašljivijeg, jednog najmudrijeg i najhrabrijeg Allahovog neprijatelja. Pa kaže Amr, mogu to vrlo lako. Kaže, primjer, Amr je bio poznati, jel, ratnik, i stalno izlazio na dvoboje. Tu ga nije moglo mašiti. Kaže, primjer najstrašljivijeg. Izašao sam, kaže, u jednoj bitci na dvoboj, a ispred mene je bio ratnik na konju. Pa mi on reče, predstavi se kako se zoveš, da znam s kim se borim. Amr je, braću, bio poznat kako pod muslimanskih vojnika, pošto je bio dobar, bio je poznat i kod nevjernika. Pa mu Amr kaže, ja sam Amr ibn Mad Jekrib. Pa se ovaj odmah strovalio s konja na glavu, umro mrtav. Umro odmah, mrtav bio dok je... Zbog toga sam što je kazao, ja sam Amr ibn Mad Jekrib. Subhanallah. Tako je njegovo ime zvučalo, dakle, kod nevjernika. Bojali ga se. Pa kaže, primjer najhrabrije, kaže, u jednoj bitci izašli smo, borili se, kaže, pa sam primijetio jednog nevjernika da ode u jedan šumarak. Ja, kaže, pomislim, Allaho, neprijatelj, nećeš se izvući. Nećeš se izvući, sad ću ja tebe dokraćiti. I kaže, ja dođem tamo, a on izišao zbog potrebe, vrši nuždu. Konj pored njega, on vrši nuždu. I kaže, ja krenem da ga ubijem, kaže, on mene, kaže, prepoznu. Pa kaže, Amre, ti si, kaže, ratnik, hrabar čovjek, nećeš me valjda ubiti u ovakvom položaju. Pa mu kaže, Amr, neću kosti da se bojim, ustani da se borimo. Kaže njemu, vallaj, kaže, dok mi ne obećaš da me nećeš ubiti dok se ja ne popnim na konja, ja, kaže, neću ustati. Kaže, Amr, ko si ti da ti se bojim, obećavam ti, neću te ubiti dok se ne popineš na konja. Kaže on, e, ja se na konja neću popiti. Pa ti, kaže, ako hoćeš, prekrši obećanje. To je, kaže, primjer najmudrijeg. Primjer najhrabrijeg je primjer, braću, koji je iznenadio i samog Amra, radijallahu ta'ala. Kaže, dvoboj je bio, izašao mi u susret jedan mladić. Kaže, ja sam se predstavio, a on kaže, reče, pa ja odavno tebe čekam i tražim da te ubijem. Kaže, i on me pravo iznenadio. I kaže, bio je vrlo, vrlo, kaže, vješt ratnik. Kad god sam, kaže, spremio se i htio da ga smrtno presjećem, kaže, on je uradio neke vještine, pokazivao neke poteze, jel, pa bi izbjegao svaki udarac. I nekoliko sati oni su se borili, pa stali da se odmore. I ovaj, kaže, Amro, kaže, prije nego što završim ovu bitku, ima, kaže, jedna djevojka koju sam ja odlučio da je sebi uzmem iz tog plemena. Blizu tu bila neka tvrđava, jedan grad i tako dalje. Kaže, hajde da je, kaže, uzmem, pa ćemo se onda nastaviti borbe. I Amr ga pusti, on ode tamo da uzme tu djevojku, uđe u tu tvrđavu i njeno pleme jel napadne ga i tu ga ubije. Kaže Amr da ga oni nisu ubili, ja nisam siguran da bi ga mogu savladati pobijeti. To je primjer najhrabrijeg Allahovog neprijatelja. I takvih primjera, braću, ima dosta. U svakoj generaciji ima najslabijih, najstrašljivijih, najmudrijih i najhrabrijih Allahovih neprijatelja. Amr je, braću, bio puno poznat i pričat ćemo još jedan događaj, dakle, za kraj. Kad je bio u bici, dakle, protiv Perzijanaca, tada su muslimani, braću, prvi put susreli se sa slonovima. Perzijani su poveli, dakle, na muslimane slonove i pustili slonove na njih. I kaže Amr, subhanallah, vallaj, braćo, to je istina. I puno kerameta se događalo i ostalim ashabima, pa tako i samom Amru. A i danas se događa puno, jel, tih kerameta, kad Allah Đelešanuhu, dakle, pokaže jasno svoju pomoć. I dakle, u to, dakle, ne treba ni sumnjati. Kaže Amr, htio je slon da me zgazi, da me nagazi. Pa kaže, ja sam ga uhvatio za nogu, a na vrhu slona bio je gore jaše strelac koji gađa se sa lukom. Kaže, pa ja sam ga uhvatio, kaže, za nogu, pa povuci tamo, povuci vamo, desno, lijevo, borio se sa njim, dok ga nisam, kaže, oborio. Kaže, sam oborio slona, onda sam, kaže, prišao ovom strelcu, kaže, završio s njim i uzeo njegov luk i gađao. Pa u tim momentima je Amru bila osjećena potkoljenica, pa on puno smetala. I kaže, uzeo sam osjeku u sebi potkoljenicu pod vezu da me ne smeta i onda nastavio gađati tim svojim, kaže, lukom kojeg sam uzeo od ovog Perzijanca. Kaže, ja sam gađao njih, on su mene. I jedan, kaže, pogodi u moj luk i prebi ga. A ja, kaže, skočim i dreknem se, ko je ovo uradio? A ovi tamo što su bili, što su ga gađali, pokažu svi, ovaj je to uradio. Izdaju svog ovog. Subhanallah. Takvi su, braćo, bili muslimani, muđahidi nekad. A ima i danas. Vallahi, braćo, ovo je trgovina koja udrže ljude. Mi ne bismo nikad znali za Allahovog ratnika, Hataba, kaukaskog glava, da nije odlučio da ide putem džihada. Nikad ne bismo znali za doktora Umarova da nije odlučio da ide putem džihada. Nikad ne bismo znali za šeha Usamu da nije odlučio da ide ovim putem. Emena Zavahirija, Zrkavija, šeha Ebu Enesa Šamija i ostale muđahide koji se borili, prvo govorili, pozivali, govorili o džihadu, pozivali braću, govorili onome što znaju i ono što su govorili, dakle, praktikovali, dakle, na djelu, želeći tako da pomognu Allahu Đelešanuhu vjeru i da oni sami svojim djelom budu primjer svima. Allah Đelešanuhu im je ostavio spomen, inša Allah, do sudnjega dana. Ti materijali onima ostaće zapisani, Allah sam zna, do sudnjega dana. Molim Allah Đelešanuhu da pomognemo džahide na Allahom putu, gdje god se bore, da Allahova riječ gornja bude. Molim Allaha Đelešanuhu da pomognemo džahide, gdje god se bore, da Allahova riječ gornja bude. Molim Allaha Đelešanuhu da pomognemo džahide u Čečeniji, Palestini, Iraku, u Somaliji, Afganistanu, Vazaristanu, u Jemenu, u Turkestanu, na Filipinima, inša Allah, i na ostalim mjestima gdje se muđahidi bore, da Allahova riječ gornja bude. Molim Allaha Đelešanuhu da im podari sabora, strpljenja, da im da snage na snagu koju imaju, da njihova gađanja učini preciznim. Molim Allaha Đelešanuhu da im njihove noge učvrsti, da im poveća njihov broj i da ih opskrbi odakle se ne nadaju. Molim Allaha Đelešanuhu da primi naše dove. Molim Allaha Đelešanuhu da nas učini muđahidima na Allahom putu. Molim Allaha Đelešanuhu da nas učini muđahidima na Allahom putu. Molim Allaha Đelešanuhu da nas učini muđahidima na Allahom putu. Molim Allaha Đelešanuhu da nas opskrbi šehadetom i da to bude trgovina sa Allahom subhanahu wa ta'ala, da to bude način na koji ćemo mi završiti sa ovim svijetom. Molim Allah dželešanuhu da sakrije naše sramote i da nam oprosti naše grijehe. Molim Allah dželešanuhu da sakrije naše sramote i da nam oprosti naše grijehe. Molim Allah dželešanuhu da nam da dobro i na ovom i na budućem svijetu. وآخر دعانا الحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه أيها المؤمنون إنه هو الغفور الرحيم وجزاكم الله خير الجزاء الأنفاس يملأ مهجتي طهرا يعطر ذكرك الأنفاس يملأ مهجتي طهرا.